بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دې. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها کلچ زمکا پورت پسختی سرا اخز ولیشی او زمکا خپل دننا ټول بوجونا بهر ترا وباسی او انسان اوائی چې په دې زمکا سوشو په دغه ورځ با زمکا د خپل ځان د پاسا ټول تیر شوی حالات بیان کړي ذکر چستا رب هغه ته داسی کولو حکم کړی وی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم په دغه ورځ با خلق یوازې یوازې واپس کیږي د پاره د دې چې خپل عملونه ورتا او خو دلې شي. فمن یعمل مثقال ذره خيرا یره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بیا چه کلا چا ده زره همرا نیکی کڑی وی حقا با اوینی او چا چه ده زره همرا بدی کڑی وی حقا با اوینی.